पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। विचार करने पर तो ये अनुभव में आता है कि शरीर और स्वयं दोनों अलग अलग हैं, परंतु जब कभी भी शरीर में बीमारी आती है और उसकी पीड़ा होती है तब उस समय में ऐसा अनुभव होता है कि ये मुझ में ही पीड़ा हो रही है। उस समय में अपने से शरीर के अलगाव का काम ये विचार ये काम नहीं देता है, ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? एक बात विचारनी है कि पहले विचार अवस्था में भी शरीर और मैं दो है ऐसा होता था क्या? जो अभी ऐसा हो रहा है पीड़ा के सिवाय और समय में विचार के समय में ऐसा मालूम होता है कि शरीर और है मैं और हूँ, ऐसा विचार पहले होता था क्या? नहीं होता था। तो ये होने लगा है तो मालूम होता है कि दवाई लागू पड़ेगी। अब अगर ऐसा भी हो जाएगा तो पीड़ा के समय में भी ऐसा मालूम अलग है। वास्तव में आप थोड़ा सा ध्यान दें, आपको पीड़ा का ज्ञान होता है कि नहीं? ये पीड़ा हो रही है, ये पीड़ा का आरंभ हुआ, ये पीड़ा का अंत हुआ, ये पीड़ा नहीं थी, ये पीड़ा हो गई, अब पीड़ा हट गई, ऐसा ज्ञान होता है ना? तो ज्ञान ऐसा होता है तो ज्ञान वाला निरंतर रहता है ना? पीड़ा का तो आरंभ होता है अंत होता है आपके समझ में आती है, परंतु पीड़ा के आदि और अंत को जानने वाला हरदम रहता है कि नहीं? तो पीड़ा के जानने वाला हरदम रहता है, हरदम रहता है। पीड़ा के आदि और अंत को कैसे जानेगा? पीड़ा के अभाव को और पीड़ा के भाव को और पीड़ा के आरंभ को और पीड़ा के अंत को जो जानता है वो पीड़ा नहीं होता है, पीड़ा से अलग होता है। इससे ये अनुमान होता है कि पीड़ा और है आप और हो, पीड़ा आती जाती है आप रहते हो, आप हरदम रहते हो पीड़ा आती जाती रहती है, इस वास्ते आप पीड़ा से अलग हो। पीड़ा शरीर में होती है आप इससे अलग रहते हो, ऐसे अलग रहते हो। अभी अनुभव नहीं है कोई परवाह नहीं, बात ऐसी है कि है पीड़ा शरीर में मेरे में नहीं है, मैं पीड़ा को जानने वाला हूँ। आप तटस्थ है, पीड़ा के ज्ञाता है, पीड़ा के आदि अंत मध्य को जानने वाले हैं। आप हरदम रहते हैं, पीड़ा हरदम नहीं रहती है, ये बात सच्ची है ना? क्या इसमें कोई संदेह है? संदेह नहीं है। जब पीड़ा आती है तब हम भूल जाते हैं, ये बात हुई ना? तो पीड़ा नहीं हो रही तब याद रहती है, तो अगर पीड़ा समय भी याद रह जाएगी, क्योंकि पहले पीड़ा न पीड़ा किसी को पता ही नहीं था, अब पीड़ा का समय और नई पीड़ा का समय दो हमारे को अलग अलग दिखते हैं। तो आपको ज्ञान ही हो गया है, अभी इस ज्ञान की कोमलता है, इस वास्ते अगर सर ये हो जाएगा, अगर आप निराश न हो और इसमें दृढ़ रहे तो एक दिन वही होगा जिसमें पीड़ा आती जाती देते मैं तो यहाँ हूँ। आगमा पाई नो अनित्य, ये आड़े जाने वाले नित्य है। चलो यंग है ना व्यथयंत थे, जिसको ये व्यथा नहीं पहुंचाते आने वाले सुख और दुख वो भूति का पात्र हो जाता है। तो बस इतनी बात है कि ये आपको पीड़ा न पहुंचावे। आने जाने वाले दीख है, जैसे कुत्ता घर में आ गया चला गया, मालिक थोड़ी घर का है, ऐसी पीड़ा आई चले गई, कोई घर की मालिक थोड़ी, हरदम थोड़ी है। आप हरदम रहते हैं, ये पीड़ा हरदम नहीं रहती, ये अनुभव है हमारा। इस बात से हम पीड़ा से रहित है, ये बात है। इस विवेक को दूर करें, ठीक हो जाए, पीड़ा का असर भी कम होगा। ये जितना विवेक दृढ़ होगा उतना पीड़ा का असर भी कम हो जाएगा। पीड़ा देखने में आ जाएगी, देखने में आती है, देखने में जो देखने में आती है वो चीज और है, देखने वाला और है। जैसे मैं थम्बे को देखता हूँ तो मैं थम्बा नहीं हूँ, थम्बे को देखने वाला हूँ। ऐसे आप पीड़ा नहीं है, पीड़ा को जानने वाले हैं। शरीर में पीड़ा आती है, आप में पीड़ा नहीं आती है। शरीर में भी पीड़ा आती जाती रहती है, हरदम नहीं रहती, और आप में तो आती नहीं बिल्कुल। ऐसे अनुभव करें, ये उपाय। तब इसमें शंका होगी, पूछो इसमें संदेह हो। जिनका प्रश्न था ये वो बोल सकते हैं, कोई और पूछ लो। हाँ, उसमें शंका हो तो बोलो। या भी प्रश्न किनका था? अच्छा, और शंका रह गई तो बोलो भाई, ये तो ठीक है। आज पता ही नहीं। ये सुबह आपने एक अंग्रेजी की बात कही थी कि वहाँ आवश्यकता और कामना, इसके भेद के अलग शब्द नहीं है। तो किसी ने शब्द दिए तो केशवराम जी ने कहा कि ये शब्द उपयुक्त नहीं है। आपने सुबह आवश्यकता और इच्छा, इन दोनों के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द है क्या ऐसा? आपने कहा कि कोई जानकार हो तो बता सकते हो, तो कोई शब्द दिए है, लेकिन केशवराम जी कह रहे हैं कि उपयुक्त शब्द नहीं है। अब शब्द कई मैंने पूछे, शब्द कहे है, कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वहाँ आत्मा शरीर दो है, ये उनको इतना भेद नहीं है, वो उनके शास्त्रों में उनके विचारों में नहीं है। तो शरीर की जो आवश्यकता होती है उसको कामना कहते हैं, और स्वयं की आवश्यकता होती है उसको आवश्यकता कहते हैं, स्वयं की। तो स्वयं की आवश्यकता है परमात्मा की, और शरीर को आवश्यकता है पदार्थों की, जल अन्न जल वस्त्र की। तो जल अन्न वस्त्र की किस कामना कहते हैं, और अपनी जो काम है भूख है उसको आवश्यकता कहते हैं। आवश्यकता मिटती नहीं, पूरी होती है, और कामना मिटती नहीं, ये रहती नहीं, मिटती है। ये पूरी कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, ये तो मिटती है। तमाशा त्यजता सुखम, इसे त्याग ही सुख होगा। तो कामना का तो त्याग होगा, इच्छा की पूर्ति होगी, यही कामना आवश्यकता की पूर्ति होगी। और ये दोनों टिकी हुई है इच्छा के ऊपर, इच्छा भी इच्छा से की है, कामना आवश्यकता की इच्छा पर टिकी है। इच्छा का सर्वथा अभाव होने पर कामना की पूर्ति हो जाएगी, नहीं आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। कामना की निवृत्ति होने पर आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। ये कामना है, ये ही वास्तव में तत्व बोध नहीं होने देती है, आवश्यकता पूर्ति नहीं हम देती है। कामना प्रधान यदा कामान सर्वान पार्थ मनोवधान आत्मनिवाचना तुष्ट से आत्मनिवाचना तुष्ट है, आत्मा की आवश्यकता पूरी हो जाती है, वो तो पूरी स्वतः हो जाती है। कामना के कारण से उसकी पूर्ति का अनुभव नहीं होता है। अगर कामना बढ़ जाएगी तो उसकी पूर्ति हो जाएगी, फिर न कामना रहेगी न आवश्यकता रहती है, जो रह जाएगा। कल थोड़ा आपने संयम के लिए कहा कि संयम रखा हो, तो संयम रखने का क्या उपाय है? संयम रखना सत्संग है, सद्विचार है, सत्शास्त्र है। सत्शास्त्रों का विचार करो, संयम विचार करो, और अच्छे पुरुषों का संग करो। संग से बहुत ज्यादा लाभ होता है। अच्छे पुरुष है जिनका संयम है, उन पुरुषों के पास में रहने मात्र से संयम आता है। सत्य ही तो सुनने से भी संयम आता है। संग का रंग लगता है तो ऐसे संयम पुरुषों का संग करने से संयम जरूर आता है। सत्संग से लाभ बहुत होता है। मैं तो ये बात कहा करता हूँ कि एक तो कमा करके धनी होता है, एक गोद चला जाता है। तो कमा करके धनी तो वो होते हैं जो सत्संग कर भजन ध्यान करके साधन करके परमात्मा तत्व की प्राप्ति करते हैं, और जो सत्संग मिल जाता है तो वो तो गोद चले जाते हैं। उनको करना क्या पड़ता है, वो बड़ी बनाई तो सभी मिलती पूरी। तो सत्संग में मुफ्त में लाभ होता है, बिना अपना उद्योग किए सतह लाभ होता है स्वाभाविक। गोद जाने वाले को धन कमाना थोड़ा ही पड़ता है, इसलिए से सत्संग में वो लाभ होता है, बना बनाया सीधा। तो सत्संग करने से ये प्रश्न हल होता है। सत्संग है नहीं, सत्चर्चा है, सत्संग है, सद्विचार है, सत्कर्म है, ये अलग अलग है। सत का संग करे मानो सत में आश्रित हो जाए, प्रियता हो जाए, उसमें आकर्षण हो जाए सत में, तो असत के छूट जाएगा, असत की इच्छा छूट जाएगी, अब सत पूर्ण हो जाएगी। वो गृहस्थ का जो साहचर्य है, गृहस्थ में जो सब साथ साथ में रहना होता है, उस समय में फिर कैसे सही उसमें हो जाएगा। जब संयम आएगा तो उस समय ऐसा हो जाएगा। उसमें रहते हुए भी आप बिल्कुल संयम से रह सकते हैं। ऐसे कई कई ग्रस्तों की मेरे से बात हुई है, वो ग्रस्त है, साथ में रहते हैं, साथ में रहते हुए भी संयम से रहते हैं। ऐसे हैं अभी कुछ, कोई कोई मेरे परिचित भी है, तो इससे दो तक रह सकते हैं। ये तो मान लिया कि भाई ऑपरेशन कराओ, नसबंदी करो, धूप लगाओ, ये जो मान लिया है ये बिल्कुल उन्होंने बात है जो पारमार्थिक बातों को नहीं जानते। वे समझते असंभव है, ये तो ऐसे करने से ही होगा, ये तो नहीं बनेगा। तो वो पारमार्थिक बातों को जानते नहीं, उनको सत्संग मिला ही नहीं है। उनकी ये धारणा है वे ऐसा करते हैं, अत्याचार करते हैं, महान अपराध करते हैं, बड़ा भारी अन्याय करते हैं। आज ही अखबार में था महाराज जी, इटावा में एक के चार बच्चे हुए हैं। है? इटावा में, इटावा हाँ। उसमें वहाँ की बात है कि एक के चार बच्चे हुए हैं, ये आज के अखबार की बात है। एक साथ चार बच्चे हुए हैं, एक साथ दस दस हुए हैं, चार हुए, पांच हुए, दस हुए। ये प्रकृति कुपित होती है, आप प्रकृति से विरुद्ध काम कर रहे हैं, ये बहुत अन्याय कर रहे हैं। दस बालक एक ही साथ हुए, दस ग्यारह बालक अखबार में आया, पांच सात बालक एक साथ हुए, क्या विचार की बात कैसे। आज एक बार बात बताई, विदेश की महिला है जिसके बीस बालक, और वो जीती है, वो भी जीते है, और बड़ा उत्सव मनाया, लोगों ने बहुत उसको तारीफ करी, कहीं बीस बालक है इसके, पंद्रह वर्ष से लेकर अड़तीस वर्ष की अवस्था वाले है बालक, चित्र आया उसका, लोगों ने बड़ा उत्सव मनाया, बड़े उसको आदर किया, बड़ा सत्कार किया, कि ये है। ऐसा हमारे सामने भी कोई आती है, वैसे दस दस ग्यारह बालक है, तो उसको मैं माँ कहते हुआ, माँ है आप माँ, तो पूछा ये माँ कैसे हुई, ये माँ इस बार तक बालक है इसके, जो बालक को खा जाती है, पैदा नहीं होती, वो माँ थोड़ी है, वो तो डाकर है, खा जाती माँ तो वही है जिसे दस पंद्रह बीस बालक हो, वो माँ है, आदरणीय माँ है। वो मैंने माताओं की माँ बनने में प्रशंसा है, स्त्री बनने में प्रशंसा नहीं है। राम जी कह दिया है, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तब कहा कि मैंने बहुत गलती करी, नारी है तो प्रिय भाई गए भाई से पास मर गया, इसी के लिए नारी हानि विशेष क्षति नहीं, नारी की हानि विशेष कोई नुकसान की बात नहीं है। इधर था सहोदर भ्राता नहीं मिलता है, इस वास्ते नारी है नानी है तो नारी को इज्जत नहीं है, इज्जत माँ की है, तो पिता से भी दस गुना सौ गुना अति आदर नहीं होती है, वो माँ है, उस माँ की इज्जत है, स्त्री की इज्जत नहीं है, वो तो एक भोगों का कीड़ा है, केवल भोग का यंत्र हो गया वो, उसकी महिमा नहीं है, महिमा माँ की है, सबसे ऊंचा दर्जा, मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, संसार में माँ के समान आदरणीय कोई नहीं है, इस वजह तुम्हें वो माता से पैदा, माता का नाम पैदा लिया है, गौरी शंकर सीता राम राधे श्याम, ये नाम पहले आता है, माँ का नाम पहले लिया जाता सीता राम राधे श्याम गौरी शंकर आदि, तो माँ का दर्जा ऊंचा है, मातृशक्ति है ये, इसका दर्जा ऊंचा है, सबसे ऊंचा, ऋषि भी पढ़ाकर भेजते थे, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, सबसे पहले मातृदेव माँ को साक्षात ईश्वर का स्वरूप समझो, साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो। आज लोग कहते हैं कि मातृ शक्ति का निरादर किया है शास्त्रों ने, शास्त्रों ने बहुत आदर किया है, आज नौकरी का नाम आदर समझते, गुलामी करे ऐसी स्त्री को तो आदर समझते है, और जो आदर है आदर नहीं है, माँ की जगह रहती है उसका निरादर बांधते है, अधर्म धर्म मन्यते तमसा पिता सर्वाता से बुद्धि सपार तमसी। भगवान राम जी ने जब विजय कर ली तो सीता जी आई, सीता जी के सामने बड़ा कटु शब्द कहा कि तेरी मर्जी हो जहाँ चले जाओ, मैंने अपनी स्त्री के लिए युद्ध नहीं किया है और मैंने तेरे लिए रावण को नहीं मारा है, मैं मारा मेरी शान के लिए कि स्त्री को दूसरा ले जाए तो क्या दशा होती है उसकी, वो बताने के लिए मैंने किया है, मेरी खुद कोई गर्द नहीं है, ये सुग्रीव है विभीषण है, तेरी मर्जी हो जिसके पीछे चले जा, ऐसे बोले भगवान राम, घबरा गए कांप गए सभी, फिर क्या कह रहे हैं, तब सीता जी ने लक्ष्मण से कहा कि लाओ अग्नि लगाओ, पार्टी बैठा अग्नि लगा गई तो बैठ गए, मेरे काम नहीं है, जल जाऊंगी, अग्निदेव प्रकट होकर के और कहा तुम्हारी सीता बहुत परम शुद्ध है, तुम इसका तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, दर्शन जी महाराज आए हैं बड़े खुश हुए कि मेरी आज शान रख दी तेने, राम अच्छा काम किया, अब तू ये पहले दशरथ जी ने दी थी तेरे को और मैं अब मैं देता हूँ ये सीता, इस स्त्री रूप से तू पत्नी रूप से स्वीकार कर, दशरथ जी महाराज ने दिया, तब राम जी ने ग्रहण करी, सीता ने अब स्त्री के लिए युद्ध नहीं किया है, अपनी फर्जी थी इतना हो जाए किसी को लोग ले जाते हैं क्या दशा होती है उनकी, वो बताया मेरे को स्त्री की कोई गर्ज नहीं है, नारी यार विशेष क्षति जाएंगी, पर माँ की बात बहुत विशेष है, वनवास जाने लगे तो कौशल्या माँ के पास गए तो कौशल्या माँ बड़ी खुश हुई, आरती करी बड़ी खुश होगी, बेटा आज तो तुम्हारा युवराज पद होगा तो इसको खा सवारी निकलेगी, देरी बहुत हो जाएगी भोजन में, इस बात पर कुछ स्नान कर लो कुछ मीठा खा लो, तो राम जी ने कहा माँ मेरे को तो पिताजी ने वनवास का राज्य दे दिया, जंगल का राज्य दे दिया, तो वो सुनी बात मंत्री पुत्र ने कहा कि ऐसे ऐसे दिया है, तो कौशल्या ने कहा कि तेरे पिता ने अगर वनवास दिया है तो मैं यहाँ रखती हूँ, तो जन जाऊ जान बड़ी माता तेरे लिए पिता की अपेक्षा मेरा दर्जा ऊंचा है, वो वन में भेजते हैं, मैं रखती हूँ यहाँ, तुम वनवास बच जाओ यहाँ रह जाओ, दोनों बातों में मेरी बात सबसे श्रेष्ठ है, मेरी बात माननी पड़ेगी, तो राम जी ने कहा कि माँ इधर तो आप अकेले कहते हो, उसकी हमारी माँ भी कह रही, कई कई माँ भी कहती है वो, तो बोझ लगे ठीक है, तेरी पिता से दर्जा मेरा ऊंचा है और मेरे से तेरी छोटी माँ का दर्जा ऊंचा है। जो पितुमात कहे वो बन जाना तो कानन शतवन समान सौजे समान है। तो माँ का दर्जा माँ से भी माता छोटी माँ का दर्जा और ऊंचा, ये बात है। कुछ जाने हटे नहीं गया, पिता ने केवल कहा है तो मैं रख सकती हूँ, परंतु दूसरी माँ ने कह दिया तो मैं फिर मेरी शक्ति नहीं रखूंगी। तो माँ का दर्जा उनका, माँ थे बीमा थे दर्जा। ये भाई बहनों को ख्याल करना चाहिए, अपनी खास माँ है उसकी अपेक्षा आपकी चाची है ताई है उसका दर्जा अधिक होना चाहिए। और बहनों को भी ये चाहिए कि आप अपनी जेठानी है उनका आदर ज्यादा करना चाहिए अपने से, क्योंकि वो बड़ी है, बड़ी का आदर करो आप, वो उनका पहली बात मानो। लड़कों के लिए भी यही कहना है कि देखो मेरी अपेक्षा ये मेरे जेठानी आदि के इनकी बात पहले मानो, तब प्रेम रहेगा आपस में, अपने बेटे का पक्ष नहीं है। कायदा है बड़ों की आदर करो, इस बात उसको बड़ी माँ कहते हैं, दिखाते हैं बढ़िया जी कहते हैं बढ़िया जी बड़ी माँ। राजपूता में उधर जोधपुर में कहते हैं मीठी माँ, ये तो माँ वो मीठी माँ, ये माँ वो बड़ी माँ, और माँ माँ ये ताई, ये आप लोग भाषा में है जो मीठी माँ कहते हैं मीठी माँ, वो माँ मीठी माँ बड़ी माँ, बड़ी माँ है बड़ी माँ, तो कोई नहीं कहते है उसका दर्जा और ऊंचा। तो कौशल्या ने छोटी माँ का दर्द ऊंचा माना, तो मैं माँ हूँ मेरे से तेरे लिए बड़ी वो है छोटी माँ है वो, उनका कह दिया तो मैं उसके ऊपर मैं नहीं रख सकती, पिता के वजन बड़ा तो मैं रख लू मेरा का अधिकार है, पर उस माँ ने कह दिया तो मेरा अधिकार नहीं है। कितना दृष्ट नीति कितने दृष्ट बात है, नारायण नारायण नारायण। ससुराल में सासू ससुर और पति सभी यही कहते हैं कि तीन दिन के नियम को रखने की कोई जरूरत नहीं है। गलती है गलती गलती गलती समझते नहीं, क्या करना चाहिए? खड़ा माताओं बहनों तुम्हारे अपना धर्म का पालन करना चाहिए, वे जानते नहीं, अनजान की बात नहीं मानी जाती। बड़े हो गए तो क्या होगा, जानते नहीं है, सफेद बात तो भेड़ के ही आ जाते हैं, क्या वो बात माननी होती है? सफेद वाल बड़ा हो जाएगा वास्तव में। सर्वे ते ज्ञान वृद्धिष्य किंकरा शिष्य किंकरा, महाराज परीक्षित जब साप हो गया तो वन में जाकर के बैठ गए कि मुक्ति कैसे हो। ऋषि मुनि आए सब इकट्ठे हुए और विचार किया कि मुमुक्ष को क्या करना चाहिए, मरने वालों को क्या करना चाहिए, कैसे कल्याण हो। ऐसे अवस्था में बड़े बूढ़े बूढ़े बैठे थे, ब्यास जी महाराज और भी बड़े बड़े बूढ़े, इतने महाराज गए सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी छोटे थे, 16 वर्ष की अवस्था थी। सुखदेव जी आ गए तो सब ऋषि मुनि उठे और उनको आसन दिया। तो राजा लोग होते ना जो बैठने बैठने का बड़ा ध्यान होता, वे कहा ये क्या बात है, वे अब सफेद गाड़ी वाले बड़े बूढ़े आप, वो उत्थान दे रही लड़का है आपके सामने, किसी का पोता है किसी का बेटा है, बाप बैठा है दादा बैठे है, बाप ऐसे दे रहे हो। तो कहा कि हमारे ज्ञान से बूढ़ा होता है वो बूढ़ा है, वैराग्य है ज्ञान है इसमें तेज है हमारा, ये सुखदेव है दृढ़ है त्यागी है, इस बात त्यागी का दर्जा सबसे ऊंचा है। त्यागो गुणो गुण सता दधि को, सैकड़ों गुणों से अधिक त्याग गुण है वो सुखदेव में है। इस बात हमारे बड़ी अवस्था से बड़ा नहीं होता है, हमारे ज्ञान वृद्ध होता है, कोई विद्या वृद्ध होता है, कोई धन वृद्ध होता है, कोई राज वृद्ध होता है, कोई वयो वृद्ध होता है, सब वृद्धों से ज्ञान वृद्ध सबसे बड़ा है, जैसा ज्ञान शेष है वो सबसे बड़ा है। तो ये ज्ञान वृद्ध है सुखदेव जी, और कहा परीक्षित तेरा भाग लग गया, सुखदेव वो नहीं आ रहे, अब क्या करें, कल्याण में संदेह नहीं। तो वहाँ क्या है, ज्ञान वृद्ध की अर्जा है। तो ज्ञान नहीं जानता ना सास जानते, ससुर जानते ना पति जानता, देव देव जानते, वे जानते नहीं बेचारे, अनजान है। चंदन की चुटकी भली गाढ़ो भलो न काठ, चतुर्नर एक हो भला मूर्ख भला न साठ, तुम्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, इसके धर्म का पालन करना कोई जानते नहीं। अनजान आदमी क्या माने जाए, एक कारखाने में हजारों काम करते हैं, उनको पूछे ग्रहण होगा कि नहीं होगा कि पता नहीं, ज्योतिषी एक कह रहे ग्रहण होगा उस समय, तो ज्योतिषी की बात मानी जाती है, वहां वोट दिया जाता है कि ग्रहण होगा कि नहीं, वोट दोगे वोट वाले भी हो। ये वोट का अर्थ है मूर्खता, मूर्खता की प्रधानता, मूर्खता की प्रधानता, ये है वोट का दर्जा। ज्यादा वोट ज्यादा मूर्ख होते हैं, अध्यापक ज्यादा होता है विद्यार्थी ज्यादा होते हैं, अनजान ज्यादा होता है जानकार ज्यादा होते हैं, अनजान कारण कारण से बन गए सब। अब एक जानकार गांधी जी का एक वोट और भेड़ चरण वाला भी एक वोट, ये कोई न्याय है, इंसाफ है? मूर्खता की प्रधानता, तो मूर्खता की प्रधानता तो मूर्खता ही होगी भाई। इसने कह दिया, बेटे ने कह दिया, माँ ने कह, पति ने कह दिया, देव ने, जेठ ने कह दिया, ननद ने कह दिया, कि कोई औषधि देती नहीं, उनको पता क्या इस बात का, शुद्ध औषधि जानते ही नहीं, सफाई जानते, सफाई कर दो हार है उसको साफ कर दो सफाई होगी, शुद्ध तो नहीं हो जाएगा, सफाई को तो जानते है, सफाई शौकी नहीं, शुद्धि अलग अलग चीज है, शुद्ध औषधि जानते ही नहीं, न शोचम कहा पिता रहा हूँ, गीता में साफ लिखा है आत्म संपत्ति आएगी प्रवृत्ति से निवृत्ति, क्या करना चाहिए क्या नहीं जानते, न शोचम न शुद्धि जानते, न चाचार चार जानते, ये साफ लिखा है गीता में, वो जानते ही नहीं, तो देव जी क्या जानते बेचारे, शास्त्र पढ़ा नहीं, शास्त्र पढ़े सत्संग किया नहीं, कुछ है नहीं, जैसे जात रूप है, जैसे पैदा हुआ वैसा ही है बैठा, शिक्षा के बिना वो क्या जाने, वो निर्णय ठीक होगा क्या, वो ठीक नहीं होगा। जिसे विदेशियों के हाथ शिक्षा है, और विदेशी तो आवश्यकता इच्छा का भी भेद नहीं कर सकते, वे क्या जाने, वे आदर्श आ जाओ जानने में, इस विषय में नहीं, इसमें जानकारी की बात पूछो, जो धर्मशास्त्र को जानते हैं उनकी बात माननी चाहिए, अनजान की नहीं। धर्मशास्त्र के आगे बहनों को 3 दिन दूर रहना चाहिए, पर देखना चाहिए, अंधे हो तो भुजंग, जो रजस्वला है उसे छाया पड़ जाए तो सांप अंधा हो जाए, और कोई सरोवर में जा पैर रख दे तो सरोवर में जीव जीव हो जाते, जंतु जंतु हो जाते, पापड़ के ऊपर छाया पड़े जाए काले हो जाए पापड़, नवजात छोटा बच्चा है उस पर छाया पड़ जाए तो शरीर सब खराब हो जाता है उसका, उजड़ जाता है, ये बातें जानती है माता, उसमें ऐसा जहर है, ऐसी अशुद्धि है, अपवित्रता है, सब रोम रोम में निकलती है वो, रजसा शुद्ध थे नारी, स्त्री है उसे शुद्ध हो जाती है, 4 दिन के बाद 4 दिन फिर स्नान करे फिर निर्मल शुद्ध हो जाती है, अशुद्धि ऐसी निकल जाती है, ये ब्रह्म हत्या है, ब्रह्म हत्या, इनको ब्रह्म हत्या लगी, उसके 4 विभाग किए ब्रह्म हत्या में, एक स्त्रियों को दिया, एक वृक्षों को दिया, एक जल को दिया, एक पृथ्वी को दिया, 4 भाग किए उसे पिटल, तो जो ये ब्रह्म हत्या है उस समय में ब्रह्म हत्या की जैसे अशुद्धि महान अपवित्रता है, ये स्त्रियों को बनते है, ऐसे जल में जो काई आ जाती है वो जल भी वो अशुद्ध है, ऐसे उस भूमि होती है उसमें से पैदा नहीं होता, ऐसे ये वृक्ष है तो ये घाव है जो हो जाता है तो ये अशुद्धि होती है, शुद्ध हो जाते है, तो ये अपवित्रता है, वो अपवित्रता महान नहीं थी, महान अपवित्रता, अब जानते ही नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, प्रवृत्ति से निवृत्ति से जनना ने विनिवास हुआ, इसमें तस्मा शास्त्र प्रवृत्ति कार्य कर्तव्य कर्तव्य शास्त्र है, यास्ते नास्ते अंध से, जो शास्त्र को नहीं जानते वे अंधे हैं, सर्वे से लोचनम शास्त्रम जैसे नास्ते अंधे है उसे, जिसकी शास्त्र नहीं अंधा है, तो अंधा क्या जाने, चाहे बेटा हो चाहे बाप हो चाहे पति हो चाहे ससुर हो चाहे देवर हो चाहे जेठ हो चाहे देवरानी हो चाहे नंद हो, अनजान क्या जाने, जन्म पता नहीं, जानकारी बात मानी जाती है, अनजान की नहीं, अनजान का वोट होता है, ये वोट है मूर्खता का, बड़ा बढ़िया। तरीका मूलता की प्रधान था। अब उसकी शांति कैसे होगी? गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल गोपाल। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है और उसकी जो तस्वीर है आगे, जैसे घोड़े हैं भगवान के हाथ में लगाम है और चाबुक है, पीछे मुद्रा किए हुए अर्जुन को कह रहे हैं, ये मूर्ति हम घर में लगावे नहीं लगावे? क्योंकि खूब लगाओ, खूब अर्जुन लगाओ, क्यों? ये तो महाभारत की तस्वीर हो गई। महाभारत की प्रेम है। महाभारत सेठ जी ने अपने घर पर महाभारत का संशोधन किया है, संक्षिप्त किया है, छापा है, पूरा छापा है। गीता प्रेस ने, गीता प्रेस की उन्नति हुई, अवनति हुई। महाभारत छापने के बाद बहुत पुस्तकें छपी, बहुत ज्यादा बड़ा है गीता प्रेस। शेठ जी घर पर हुआ ये, मैं था वहाँ पर, देखा, कोई हल नहीं होता था महाभारत से। तस्वीर लगाने के बाद महाभारत पढ़ना चाहिए, घरों में पढ़ना चाहिए, कोई हल नहीं होती। लोग कह देते हैं महाभारत है, कोई रामायण को भी कहते हैं, कोई गीता को भी कहते थे, तो गीता सुनाते हैं, ये तो मरते हुए सुनते हैं, ये मूर्खता है। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, पाठ करो घरों में। वह मुंह तो पहले शांति पढ़ो, पढ़ो अनुशासन पढ़ो, पढ़ो पैसा ऐसा पढ़ो। वह हो तो कोई वह नहीं होती। ये जड़ता के साथ जो संबंध विच्छेद है, ये साधन करते करते एकदम छूटता है या धीरे धीरे छूटता है? ये विचार साध्य है, साधन साध्य नहीं है। ये क्रिया साध्य नहीं है, ये विवेक साध्य है। विवेक एकदम काम करता है तत्काल, ये विवेक है। ये क्रिया साध्य नहीं, क्रिया साध्य तो पदार्थ होते हैं जो पैदा होते हैं वो, ये विवेक साध्य है। विवेक तो ठीक ही जानते, जैसे अभी बताया ना शुद्धि अशुद्धि की बात, तो विवेक ही लोग जानते इस बात को, अरे नहीं जानते। क्रिया से तो ये उम्र बढ़ लगेगा तो जान जाएगा क्या नजर चला का क्या धर्म है, ये विवेक है। ये ऐसे ही अब जड़ चेतन का विवेक होता है तो विवेक होने से आप जानेंगे ये नाशवान है, ये अविनाशी है, नित्य है, ये अनित्य है, ये क्षणभंगुर है, निरंतर रहने वाला है, ये दो एक हो कह सकता है। ये विवेक साध्य है, क्रिया साध्य नहीं है, साधन साध्य नहीं है, विवेक साध्य है। तो वो विवेक एकदम काम करता है, एकदम काम करता है बिल्कुल तत्काल। तो जैसे हम खाता पत्र का काम करते हैं, जोड़ बाकी में भूल रह जाती है और उसमें भूल सुधार में आनंद आता है, ऐसे विवेक में भी एकदम आनंद का उछाल आता है? बहुत आनंद आएगा, विशेष आनंद आएगा। एक नाथ जी की बात बताइए ना, एक नाथ जी में भूल निकल के तो आनंद आया, अनाधिकारी भूल निकल जाएगी। जड़ चेतन इतनी प्रत्यक्ष बात है, शरीर बदलता है, आप एक रहते हो न्यारे ना, इसलिए विवेक का आदर नहीं करते। विवेक तो है, विवेक का आदर नहीं करते, इसको महत्व नहीं देते। महत्व दो हो जाएगा, ये तो ज्ञान है, विवेक है, ये तो सबको। क्या बोध हो जाने के बाद दोबारा फिर जड़ता से संबंध हो सकता है क्या? ना, नहीं हो सकता। दही से मक्खन निकाल घी बना दो, फिर मक्खन नहीं, पिछा दही नहीं बनेगा, घी घी रहेगा, दही नहीं बन सकता। छाछ में डाल दो तो भी वो अलग ही रहेगा। आपको नहीं कहना, वो महाराज जी ने कह दी। आपको प्रश्न करना है तो आप कर सकते हैं, नंदिर फिर आप बैठ गए। पौड़ी गढ़वाल है, वहाँ पर कोई प्लास्टिक की थैलियाँ है, वहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये पौड़ी गढ़वाल गोपेश्वर में प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्णतः रोक लगाया जा रहा है। ये काम वहाँ के म्युनिसिपैलिटी द्वारा किया जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़े आनंद की बात है, बहुत बढ़िया बात है। बहुत हानि है इससे। जमीन में जहाँ ये थैली रहेगी वहाँ पौधा पैदा नहीं होगा, कोई घास का अन्न का पौधा पैदा नहीं होगा, जमीन थैली तक हो जाएगी। हजारों वर्षों तक नहीं होगी, 500 वर्ष हो गया, पीछे हजारों वर्ष हो रहा है, हजारों वर्ष तक दर्शन नहीं होगा और जमीन खराब हो जाएगी। जमीन में ज्यादा होगी, जमीन खराब हो जाएगी, पौधा नहीं उगेगा वहाँ, फसल बहुत खराब है। गाय गाय मर गई, पशु मर गए, बहुत बड़ी है। अपने भी ऐसा लगना चाहिए, हमारे गीता भवन में भी ऐसा हो गया है, थैले नए बड़े अपने सूत के थैले बना दिए हैं, अपने गीता भवन में ऐसे है, पुस्तकों की दुकान है, अपने यहाँ पर कपड़े की दुकान है, यहाँ पर जो भोजन की दुकान है उसे वर्षों पहले ये चलता था, ये गीता प्रश्न कर दिया ऐसा गीता भवन में, फिर वो छोड़ दिए, कपड़े का कर दिया काम, सरकार को चाहिए ये बंद कर दे, नहीं तो बड़ा भारी अनुरोध होगा, जमीन में पैदा नहीं होगा कुछ भी, जमीन में जहाँ थैली पड़ जाएगी वहाँ जमीन खराब हो जाएगी, पौधा पैदा नहीं होगा, आने नहीं देगा, वो खाद हो जाए खाद होगी नहीं, पौधे नहीं पैदा होंगे, जमीन खराब हो जाएगी, बहुत नुकसान है। इस वास्ते आप लोगों को सबको भाई बहनों से कहना है, आप इस थैले का प्रचार मत करो, आप जितने बैठे हो कृपा कर दो कि हम इस थैले को नहीं करोगे, हम थैला रखेंगे कपड़ा का, प्लास्टिक का थैला काम नहीं देंगे, ऐसा आप सब लोग करना चाहिए, मेरा सबसे प्रार्थना है इसे सब लोग छोड़ दो, और उन्होंने छोड़ाओ, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अनर्थ है, अकाल पड़ेगा, पृथ्वी पैदा नहीं होगी, पशु मर जाएंगे, गाय मर जाएगी, बीमारी हो जाएगी, इस मेरा की चीज खराब हो जाती है। बीकानेर से सांगरी भेजी गई जो प्लास्टिक में काली हो गई, दो तीन दिन में प्लास्टिक रह गई काली हो गई, ये साग उसमें खराब हो जाता है, वो साग नष्ट हो जाता है, फल इसमें खराब हो जाते हैं, जो चीज दी इसमें वो रोग के कीटन होते हैं, रोग करने वाले होते हैं और खराब करने वाले होते हैं, हवा को रोक देते हैं एकदम ही, बाहर की चीज को रोक देते हैं, इस वक्त फल है साग है खराब हो जाता है, इसमें इस बंद कर दे, दो दिन रखो आप, दो दिन साग पत्ती को रख रहे देखो पता लगेगा, वो नष्ट हो जाएगी, काली हो जाएगी, मर जाएगी, तो ये काम की चीज नहीं है, बहुत अनर्थ करने वाली, सब भाई बहनों से कहना है कि प्लास्टिक प्लास्टिक की ये थैलियां इसको काम न ले, बिल्कुल न ले, भोजन वादी वो सब में ऐसा शुरू हो गया, दूध इसमें शुरू हो गया, पानी इसमें शुरू हो गया, दूध भी थैलियां होगी, अरे कपड़े की कपड़े जो चीज आती है वो थैली इसकी होती है, फलों की ये हो गई, साग की थैली यही हो गई, भोजन की थैली यही हो गई, भोजन भी इसमें दिया जाता है, तो भोजन बहुत खराब हो जाता है, रोग करने वाला होता है। ये महाराज जी अखबार का वो चित्र है, तो उसमें वो माँ है, उसको मदर ऑफ द चर के हिसाब से उसको सम्मानित किया गया है, 21 बच्चों के साथ फोटो है इसकी, 21 बच्चा को जीव है, 21 जीव है, माँ बैठी हंसती हूँ, प्रसन्न है और बहुत सम्मान हुआ है, ये 21 बालक है, ये जो फोटो में फोटो है महाराज जी, इसमें 21 बच्चे हैं, ये सब नीचे 21 बच्चों का चित्र है, कोई अमेरिका का है, अमेरिका बहुत आदर हुआ, ये माँ है, माँ मदर ऑफ द चर, इनके सम्मान में कई भोज दिए गए, भोजन कराया गया, बहुत सम्मान किया गया, और इनके नाम से घुड़दौड़ कराई गई, आनंद मनाया गया, यहाँ दो बार तीन हो जाए तो रात में रात निकाल देते, पंच बन जाए, तीन बार हो जाए तो पंच रात कर दो, तीन माल घूम जाते उसमें राज खड़ा नहीं रह सकता, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, और स्त्रियों में बात तीन चार बात हो जाए तो सब घर वाले विरोध हो जाते हैं, बाप और बाप और भी देवर जेठ ससुर सब को तंग कर लेते हैं, मेरे पास पत्र आते हैं ऐसे स्त्रियों कहते हैं मैं क्या करूं भाई, तेरा कोई दोष ही नहीं है इसमें, अब बच्ची हो जाए बच्चा हो जाए हाथ की बात है क्या, उसे बहुत अपमान करते हैं, जिसके लड़के ज्यादा हो जाते हैं उसका अपमान करते हैं, आज असभ्य है वो खराब है गए, जिस ज्यादा बालक हो वो असभ्य बालक नहीं हो, बड़े बड़े आप लोग बात बताइए, कह रहे हैं महाराज जी एक कोई माई थी वो अस्पताल गई, उसने वहाँ अपने वो चेकिंग करवाई, डॉक्टर तो लड़कियाँ हैं पेट में जी, हाँ। तो उसने वो जो है गर्भपात करवा लिया, हाँ। फिर उसके बाद दोबारा गर्भ रहा, हाँ। तो कहा कि कि फिर क्या कहा, फिर क्या लड़का है? हाँ। लड़का नहीं निकला, फिर वो लड़कियाँ निकली। हाँ। दो लड़के, दो लड़कियाँ निकली थी। जब लड़की के लिए कहा तब तो लड़के थे, और लड़के कहा तब लड़की थी। ये चेकिंग कराने का ये रिजल्ट ये हुआ। और मुझे ये लड़के दो दो हो जाते हैं, दस दस लड़के एक साथ में प्रकृति विरुद्ध करती है। प्रकृति की कोप है ये प्रत्यक्ष में। और लड़कियां नहीं हो गई तो संसार कैसे होगा? आप इतने बैठे हैं, कोई भी माँ से नहीं आया है क्या? बताओ आप लोग, कोई भी भाई बताओ, पहना बैठिए, सब बैठिए, सब हम माँ से आए हैं। अब माँ नहीं जन्म देगी तो कहाँ से लोगे? बताओ आप लोग कहाँ से पैदा होंगे? हम लोग क्या कहाँ से पैदा, बताओ? मातृशक्ति का ही नाश कर रहे हो, बहुत बड़ा भारी अनर्थ है। मातृशक्ति का नाश करते हो। वो बच्ची ऐसे ही है, लड़की है, लड़की नहीं, माँ है, वह माँ बनने वाली है। सब ऐसी बच्चे थी, ये बड़ी बूढ़ी जलमी है क्या? ऐसी बच्चे तो थी, वो मातृशक्ति है, उसमें घोर अपमान है। वंश नष्ट हो जाएगा, जाति नष्ट हो जाएगी। नाश होने के दो ही उपाय है, एक तो मार देना, एक पैदा नहीं होने देना। मनुष्य पैदा नहीं होने देना, गायों को मार देना, बहुत विपरीत बुद्धि, बहुत विपरीत। आप लोग कृपा रखो, थोड़ा चेत करो और सुनाओ भाई। जब आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो जाता है साधक, तो उसके बाद भक्ति फिर कैसे है? भक्ति हो जाएगी। भक्ति का निषेध नहीं करता, खंडन नहीं करता, आत्मज्ञान के बीच में असली भक्ति होगी, सिद्ध भक्ति होगी। वो अपने आप होगी या उसको आप साफ हो जाएगी? जीवन मुक्त होने के बाद में भक्ति होती है, वो साध्य भक्ति होती है, ज्ञानोत्तर भक्ति हो, वो बढ़िया भक्ति होती है, परा भक्ति होती है। ब्रह्म भूत है प्रसन्न आत्मा नष्ट होते जागृति मद भक्ति लगते परा होने को पारा भक्ति मिलती है, श्रेष्ठ भक्ति मिलती है। भक्ति का पहले खंडन कर देता है, भक्ति को नीची समझता है, भगवान को माया समझता है, उसको भक्ति नहीं मिलती। जैसे गर्भपात करने वाले को किसी गर्भ नहीं रहता, इस तरह उसको भक्ति नहीं मिलती। भक्ति का आदर करने वाले भक्ति मिल जाती, सत्य स्वाभाविक स्वाभाविक भक्ति होती है। वो स्वभाव भजन हरे हरे भजन स्वभाव स्वाभाविक सत्य स्वाभाविक। जैसे किसी को नमस्कार करे तो हृदय में भगवान हृदय तो जाएगा। हम नमस्कार दूसरे करो जाते हृदय को तो नमस्कार होगा, जहाँ भगवान नमस्कार होगा तो उसको भगवान की भक्ति जरूर बनेगी, स्वाभाविक है। पर भगवान को कल्पित मानते हैं, उनको नहीं मिलेगी। ये जीवन मरण का चक्र क्यों चल रहा है? ये कभी खत्म भी होता है या ऐसे चलता रहता है? ये खत्म तो होता है भगवान की कृपा से। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काटे कोई, उलट काल को खात है भैया। काल सबको खा रहा है, परंतु परमात्मा तो क्या रहा तो काल को खा जाता है। वो मौत को ही खा जाते है, मौत की मौत आ जाती, मौत सदा के लिए मर जाती, मौत सदा के लिए मर जाती है, मौत रहती ही नहीं, वो सदा के लिए अमर हो जाता है। तो मौत की मौत है, ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो मौत की मौत है। मौत निगोड़ी को मौत न आई, ये मौत को मौत नहीं आई, वहां मौत को मौत आ जाती है, मौत ही मर जाती है सदा के लिए। प्रमाद भी मृत्यु, परमा स्वरूप से प्रमाद है, यही मृत्यु है। मृत्यु कोई है ही नहीं, हो अपने स्वरूप से प्रमाद है, इसका नाम मृत्यु है, मौत यही है। मौत हो जाए तो जीव कैसे रहेगा? अगर मौत हो जाए तो निहाल हो जाए, तो शरीर के साथ ही मौत हो जाए तो आगे जन्म मरण होगा ही नहीं। जन्म रहता ये जीव मरता है नहीं, ये नहीं मरता, यही आफत है। शरीर के साथ मर जाए तो पाप ही कट जाए, सब पाप ठीक हो जाए, पर ये तो रहता है, शरीर मर जाता है। दो शक्ति है, एक इच्छा शक्ति है, एक प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति के रहते रहते इच्छा शक्ति का नाश हो जाए तो मुक्ति हो जाती है। प्राण शक्ति तो थक जाती है, इस वास्ते मरना पड़ता है। इच्छा शक्ति बात की रहती है, उससे जन्म होता है। इच्छा शक्ति का पहला नाश कर दे प्रजाति यदा कमाल सर्वान, इच्छा शक्ति का नाश फिर जन्म नहीं होता। तो इच्छा शक्ति जीती रहती है तो जन्म होगा। प्राण शक्ति खत्म होने पर मरना ही पड़ेगा। प्राण शक्ति नष्ट होगी, जीने की शक्ति नष्ट होगी। तो इच्छा शक्ति का नाश है, कामना का नाश होता है तो मुक्ति हो जाती है। इच्छा शक्ति बनी रहती है, प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है। मरना पड़ेगा, फिर जन्मेगा, फिर मरेगा, फिर जन्मेगा। इच्छा शक्ति रहेगी तब तक कारण गुण संगोष सदस्य रहेगा ही। पदार्थ में आसक्ति रहेगी, कामना रहेगी, इच्छा रहती तो उसका जन्म तो होगा ही, आना ही पड़ेगा। यंग यंग वापस ईश्वर भाव दंते करेंगे, उसमें क्या पार जन्म होगा। अरे अच्छा शक्ति प्रजाति यदा कमाल सर्वान पार्थ बद सब तो इच्छा से दृष्ट हो जाए। आत्म ने हो गया अब वो कहते हैं लोक मन की स्थिरता को बड़ा आदर के थे। भगवान स्थित प्रज्ञ का बुद्धि स्थिर होता है इसका महिमा है, मन के स्थिर होने की चीज महिमा नहीं है। मन के विषय में दो श्लोक पूछा, दो श्लोक बोला है, इतना थोड़ा किसी भी नहीं बोला। और स्थित प्रज्ञ प्रज्ञ बुद्धि स्थिर हो सही बुद्ध व्यवसायत्मक बुद्धि एका दृढ़ दृष्टि वाली एक बुद्धि के मेरे को तो अपना कल्याण करना है। ये बुद्धि की स्थिरता इसकी जो महिमा है वो मन के एक ही महिमा नहीं है। मन एकात्म स्थितियां पैदा हो जाती है, बुद्धि एक हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। कल्याण की स्थिरता का बुद्धि की स्थिरता की महिमा है, मन की स्थिरता की महिमा नहीं। स्थिरता की महिमा हो तो पत्थर की महिमा होनी चाहिए, टुकड़ा है उसे फूलना है ही नहीं, वो सबसे ऊंचा हो जाएगा। ये जची हुई बहुत जची हुई मन स्थिर हो गया। मन स्थिर होने से कोई काम नहीं होता, स्थिर होने से एक समाधि होती है, वो विघ्न बना परमात्मा प्राप्ति विघ्न बना है, अंतराय का है विभूति पाद में योग दर्शन का परमात्मा प्राप्ति बाधक है। मन की स्थिरता जाओ काम के नहीं है इतने, क्योंकि बुद्धि की स्थिरता काम नहीं है। मन की स्थिरता से शुद्धि होती है, शुद्धि और शुद्धि और शुद्ध जन्म मरण। बहुत लोगों का मन मन स्थिर होना चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए। मन स्थिर है पत्थर का स्थिर है, कोई खोलना ही नहीं है तो वो मुक्त हो गया, पत्थर हो गया, हो गए। बुद्धि एक हो जाए, व्यवसायी आत्मक बुद्धि एका बहुसा कहते हैं बुद्धि अब व्यवसाय नाम, उसे बुद्धि अनेक तरह होते हैं, ये करे वो करे, एक बुद्धि एक तो परमात्मा की प्राप्ति कर रही है। व्यवसाय तो बुद्धि एक उसकी महिमा है, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। बुद्धि जगह स्थिर हो गई है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। मन स्थिर आने की महिमा नहीं है। योग दर्शन में मन की बात बताई विशेष, योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त वृत्तियों का निरोध है। स्वरूप स्थान स्वरूप में स्थिति हो जाती है, स्वरूप में स्थिति हो जाती है निरुद्ध आवश्यक हो जाता है। यदा विनती तो निरुद्ध योग से होया तथा आत्मा आत्मा आत्मा स्थिति मौज हो जाती है। इस वास्ते बुद्धि की स्थिरता चाहिए, मन की स्थिरता इतनी काम की नहीं है। मन की स्थिरता काम इसका अर्थ ऐसा मत लगाना मन की स्थिरता निरुद्ध है, बहुत बढ़िया बात है। मन से होगा एक बार ठीक होगा, परंतु मुक्ति हो जाए मन के स्थिर से यह नहीं है। जड़ता का संबंध विच्छेद होने से मुक्ति हो जाएगी, भले मन फिर मत हो गए। जैसे शरीर मैं हूं, शरीर मेरा, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए है ही नहीं। शरीर तो बार बार जन्मते मरता रहता आता जाता रहता है, मैं तो रहता हूं। इस बार शरीर से अलग हूं, मुक्ति हो जाएगी। मन स्थिर हो गया होगा, मन स्थिर होता फिर वो इस वक्त तुम्हारा अंतर शुद्ध नहीं है, अंतर शुद्ध क्या हो जाएगा। शुद्ध तो आप खुद शुद्ध रहिए, आप निर्मल हो जाएंगे साहब। आपकी कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, किंचित मात्र नहीं। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगत, कोई मनोगत कामना नहीं रहेगी, निहाल हो जाओगे, सिद्ध प्रज्ञ हो जाओगे, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, अटल हो जाएगी, एकदम सिद्ध प्रज्ञ हो जाओगे। बुद्धि का एक परमात्मा लग जाना कल्याण करता है, मन एक हो तो उसमें अशुद्धि हो जाती है, शुद्धि की परवाह नहीं करे तो वो भी मुक्ति हो जाती है। मन एकाग्रता से मुक्ति में सहायक है, पर मन की एकाग्रता मुख्य नहीं है, मुख्य तो बुद्धि की एकाग्रता है। गीता जी में दोनों को ही मानी, मुख्यता तो फिर वैसे बुद्धि की मानी, बुद्धि की, बुद्धि हाँ, बुद्धि की स्थिरता की बात हुई, मन की स्थिरता हुई। मन के विषय में अंतर चंचल नहीं, मैंने पूछा दो श्लोक का प्रश्न, दो श्लोक में उत्तर है, आधे श्लोक में श्लोक वैराग्य डिग्री है थी त्याग अभ्यास में कौन थे वैराग्य, अभ्यास वैराग्य होता निरोध, अभ्यास में होते वैराग्य थी इतनी आधा श्लोक। मन की स्थिरता का विशेष भगवान ने कोई आदर नहीं किया। इसका अर्थ ये नहीं है कि मन की स्थिरता खराब सी है, ये नहीं है, पर बुद्धि की स्थिरता की जो महिमा है वो नहीं है। संयम होता मन का, संयम धारणा ध्यान और समाधि त्रयमेकर संयम है, ये विभूति पाद में आया है। आठ अंगों में पहला साधन में समाधि पाद तीन अंग आ गए पहले, फिर तीन पांच अंग तीन अंग आए इसमें विभूति पाद में, धारणा ध्यान और समाधि तीन त्रय के मतलब संयम, संयम किया, फिर सूर्य संयम बूंद को ज्ञान, सूर्य में संयम करते बूंद को ज्ञान हो जाएगा, चंद्रमा में करता तारा गुरु का ज्ञान हो जाएगा। ये ज्ञान विशेष विभूति है, ये विभूतियों के लिए मन की एकाग्रता है काम कर, बुद्धि की दृढ़ता कल्याण के लिए। तस्मात केनाप्य उपाय न मन कृष्ण नहीं, भगवान मन लगाओ, भगवान में प्रियता पैदा हो जाए, प्रियता मीठापन, भगवान प्रिय लगे काम बन जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, भगवान मीठे लगे प्यारे लगे कल्याण हो जाएगा। कल्याण क्या हो जाएगा, भगवान वश हो जाएंगे, जो भगवान प्यारे लगे भगवान वश हो जाए, उसके वश में होते आए भगवान, भगत के वश में होते आए पहले से भगवान वश हो जाए, एकाग्रता रहे भगवान को सुन हो गए, एकाग्रता हो जाएगी विभूति हो जाएगी। परमात्मा प्रेम के वश होते हैं, इस बात से प्रेम सबसे ऊंचा माना गया है। बुद्धि की एकाग्रता का अर्थ महाराज जी की उद्देश्य पर दृढ़ रहे, निश्चित एक बस कल्याण ही करना है और कुछ नहीं करना है, ये बुद्धि का निश्चय है। एक ही व्यवसाय बुद्धि एक का निष्काम भाव की बुद्धि, कामना कोई किसी तरह की कामना करनी नहीं है, ये बुद्धि का निश्चय। तो बुद्धि का निश्चय हुआ प्रजाति यदा कामान सर्वान पर आत्म ये बात मत, जो कर्म योग है उस कर्म योग में बुद्धि की स्थिरता है, ज्ञान योग में बुद्धि की स्थिरता है, भक्ति योग में प्रेम है भगवान प्रेम, ज्ञान योग में और कर्म योग में दोनों में बुद्धि की स्थिरता है। स्थित प्रज्ञ ज्ञानी के ये कर्मयोग है, स्थित प्रज्ञ प्रज्ञा को स्थिर करना खास व्यवसाय सुख दुख के समय कृतवा लाभ लाभ जया देव, ये बुद्धि की स्थिरता कर रही, लाभ हो हरि हो सुख हो दुख हो अनुकूलता हो प्रतिकूलता अपने पर असर न पड़े, ये बुद्धि की स्थिरता है। अनुकूलता प्रतिकूलता असर पड़ता है, ये बुद्धि स्थिरता ही है, नहीं है। कृष्ण भगवान में लग जाओ, भगवान में मन लग जाए तो निहार हो जाएगा, भगवान प्यारे लगे मीठे लगे अच्छे लगे, गोस्वामी भगवान मीठे लगते तो निहार हो जाता है। कामे नारी प्यारी जीव लोभी प्रिय जीव दाम तिमेरे गुनाथ निरंतर प्रिय लागू हो राम, राम जी मीठा लगे, राम जी राम जी का नाम अच्छा लगे, राम जी की लीला अच्छी लगे, राम जी का धाम अच्छा लगे, भगवान के समुद्र रहने वाली सब चीज प्यारी लगे मीठी लगे, ये ऊंचा काम है, प्रेम ऊंचा दर्जा इसका, ज्ञानी से ऊंचा दर्जा है इसका। सहजावस्था में मन स्थिर होता है या बुद्धि स्थिर होती है, बुद्धि बोल देखो सहजावस्था है तो अवस्था कहते हैं, सहज स्थिति है वह अवस्था नहीं है, अवस्था से अतीत है, उसमें मन बुद्धि स्थिर हो नहीं हो संबंध विच्छेद हो जाता है, मन बुद्धि अंतकरण से बहिकरण से शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है। वे कैसे युवा में क्या मतलब, जब हमारा संबंध छूट गया तो वो कहीं जाओ किसे हंस गया हुआ श्रद्धावस्था उसको नाम है जो मन बुद्धि अंतकरण का संबंध विच्छेद हो गया। शरीर का सूर सूक्ष्म कारण शरीर के साथ जो संग है संग उन कारण गुण संगों से वो संग मिट गया, असंगता आ गई। असंगता आने पर श्रद्धावस्था सत्य हो जाती है। श्रद्धावस्था में जीव का संबंध छूट जाता है, जड़ता का सर्वथा संबंध छूट जाता है तो शायद स्वाभाविक रहता है वो। और जब तक जड़ का संग रहता है तब तक असहज है, श्रद्धावस्था नहीं हुई है, वो स्वाभाविक कृत्रिम अवस्था है। प्रकृति के संबंध से प्रकृति से रहित होने पर श्रद्धावस्था होती है, तो प्रकृति का संबंध विच्छेद हो गया। अब मन एकाग्र वैधि में जब अपना संबंध छूट गया फिर कुछ भी हो, तेली से खड़ू दिन एक बड़ी तेज हो मालूम होगा अपने काम की, न मन काम का है न बुद्धि काम की न शरीर काम का है, न काल सही है न सुख सही है न सुर सही है, ये सब छूट जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है, सब श्रद्धावस्था हो जाती है स्वाभाविक। तो अस्वाभाविकता शरीर के संबंध से है, अस्वाभाविकता इस शरीर के साथ संबंध को स्वाभाविक मान लिया, दूर करने का अस्वाभाविक मान लिया, वो दूर होना स्वाभाविक है, स्वतः ही स्वाभाविक ही है। अस्वाभाविक स्वाभाविकता, स्वाभाविक अस्वाभाविकता, ये भ्रम है। शरीर हमारा संबंध अस्वाभाविक है, प्रत्यक्ष बात है कि आप वो ही रहते हो, शरीर बूढ़ा हो जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, आप रोगी हो जाते हो, आप बूढ़े हो जाते हो, आप बूढ़े हो जाओ तो मर जाओगे, तो फिर जन्म क्या मुक्ति, आप तो बूढ़े होते नहीं, शरीर बूढ़ा हो जाओ मर जाएगा। शरीर का आपका स्वभाव दो है, बिल्कुल भिन्न स्वभाव है दोनों का, जो भिन्न स्वभाव के साथ में देहाध्यास है, देह का संबंध बनाएगा अपने साथ, इसलिए वास्तव में कुल संघोष उर्ध्वगंजित मध्यता मध्य अधिकता राज्य तामस में थे, तीनों गतियां होती है। गुणों के साथ समझ गुणातीत है, समझे थे वो गुणातीत होगा, तो गुणातीत सब है, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय, निर्गुण होने से हम साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा योग्य है। शरीर स्थो भी कौन थे, न करो थी न लिप्य थे, करते तो देवता ही है नहीं, और ये न कर दो भाव और बुद्धि जैसे लिप्य थे, या तो आप इसे मान लो न हंते न लिप्य थे, गुणातीत है स्वरूप है, ये स्वतः आपका स्वरूप ऐसा है, उसको बोध होना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2055 23 मई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।